Bob up, yeah, baby. همه دیگه بسوره خون خدا به همراه جون دسته یه لحظه دیدنه حالا یه همویست حالا مرد دو ته دون یارو میرم بسه تموم عاشقا افشین و پگاه پس از 4 ساعت سرگردانی سحرگاهان توسط پلیس کویت دستگیر و روانه زندان می شوند. افشین جعفری ملقب به افشو آبادانی به جرم ورود و خروج غیر مجاز به کشور به 1 سال زندان و جاسم بوشهری معروف به جاسم اکسپرس به جرم قاچاق انسان و خلافهای مکرر به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می شود. پیگاه شیرازی به حکم دادگاه بیگناه و به خانواده خود در شیراز برگردانده شد.